नए साल का हैरत अंगेज तोहफा, लेखन फिलिस नेलर, चित्र जैक एंडवेल्ट, भाषांतर पूर्वा यज्ञ कुशवाहा। परी एक खूबसूरत देश में रहती है। उसका घर उत्तरी ईरान में दो पहाड़ों के बीच एक लंबी सकरी हरी भरी वादी में। वो अपने माता पिता, अपने दादी भाई अहमद और एक नन्हे भाई के साथ रहती है। उनके छोटे से घर के चंद फीट दूर एक ताहवीले या बखार है। उसमें कुछ भेड़ बकरियां, कुछ मुर्गियां, एक बैल और एक गधा रहते। बसंत बस आने ही वाला है। जल्दी आड़ू और खुबानी के पेड़ पौराने लगेंगे और भेड़ और बकरियां गर्मियों के चरागाह में मोटे ताजे होने जाएंगे। परी सुबह परी अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाह रही थी। वो अपने कालीन के कोने में गुड़ी मुड़ी पड़ी है, सोच रही है कि काश सुबह नहीं हुई होती। कल रात की ही तो बात है जब सबने सोचा कि वह सो रही है। उसकी मेदर माँ और पेदर पिता अपने कमरे में बात कर रहे थे। उसने मेदर को कहते हुए सुना कि इस बार नए साल के दिन नए कपड़े नहीं होंगे। परी ऐसी बात की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। परी, क्या फिर से तुम्हें बताना होगा कि सुबह हो चुकी है? मेदर ने रसोई से हाँक लगाई। शायद वह एक पौधा है और उसकी जड़ें कालीन में गहरे जा जम चुकी, पेदर ने उसे छेड़ते हुए कहा। परी बिना मुस्कुराए उठी। उसने अपनी लंबी भारी स्कर्ट पहनी, तब अपने सोने वाला कालीन उसने लपेटा। जब रसोई में पहुंची, अहमद वहां पहले से मौजूद था। मेदर ने नाश्ता तैयार कर रखा था। परी ने अपनी रोटी पनीर और दही के साथ खाई। मेदर ने कुर्सी यानी अलाव पर एक कंबल बिछाया और नन्हे के कपड़े बदलने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल किया। जब बहुत ठंड पड़ती है तब तपी हुई लकड़ी या कोयले के अंगारे कुर्सी के नीचे रख दिए जाते हैं। तब पूरा परिवार गर्माहट के लिए वहीं आ बैठता है। मेदर आज सुबह कुछ उदास नजर आ रही है। ये सर्दियां काफी खराब कर रही हैं, वो बच्चों को समझाते हुए कहती। दादी को नए चश्मों की जरूरत है, उनकी आंखें उन्हें तकलीफ दे रही हैं। नन्हे के लिए दवा की दरकार है। पेदर को गेहूं बोने के लिए नया हल चाहिए। सो इस बार इतने पैसे नहीं होंगे कि नई पोशाकों के लिए कपड़ा खरीदा जा सके। परी बात समझने की भरसक कोशिश करती है, पर बिना नए कपड़ों के नए साल के दिन के बारे में सोचना भी नामुमकिन। नए साल का दिन बसंत के पहले दिन पड़ता है। यह साल का सबसे खुशी का दिन होता है। मिठाइयों, गीत और नाच से भरपूर। सब लोग सर्दियां खत्म होने की खुशी में नए कपड़े पहनते हैं। परी पिछले साल को याद करती है। उसके ममेरे भाई बहन, मामू और मामी सब तोहफे लेकर घर आए थे। हसन मामू अपना अकॉर्डियन भी साथ लाए थे, उन्होंने उसे बजाया था और पूरा परिवार मस्ती से नाचा था। मेज पर रंग बिरंगे अंडे, मोमबत्तियां और कटोरों में सोन मछली सजाई गई थी। परी ने गहरी उसास छोड़ी और पिछले साल की पोशाक के बारे में सोचने लगी। वो फर्श तक लंबी थी और उस पर शोक रंगों की कसीदाकारी थी। इस साल भी शायद उसे वही पोशाक फिर से पहननी पड़ेगी। दिन गुजरते गए। परी कामकाज में भरसक मदद करने और अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करती रही। पूरे घर की साफ सफाई करनी थी, मिठाइयां बनाई जानी थी। एक कटोरे में गेहूं के दाने बोए जाने थे, परिवार के हर एक सदस्य के लिए एक, ताकि नए साल के दिन तक वो अंकुरित हो जाए। कहते हैं इससे परिवार की खुशकिस्मती में इजाफा होता है। एक शाम परी और अहमद मुंह लटकाए मेज पर सजाने के लिए पत्तीदानों को चमका रहे। पेदर पानी की बाल्टी लेकर आए। तुम दोनों के चेहरों से ऐसा लग रहा है मानो सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब चुका है। मैं सोच रहा हूं कि सब यह देख लेंगे कि नए साल का जश्न मनाते वक्त मैं पुराने कपड़े पहने हूं, अहमद ने आहिस्ता से कहा। दादी नन्हे को पालने में झुला रही थी। उन्होंने दांत किटकिटाए और भौवें चढ़ा दी। सब देखेंगे कि तुम्हारे दो मजबूत पैर और हाथ हैं, सबको खुश करने के लिए इतना ही काफी होगा। पर कुछ तो नया होना चाहिए ना, परी ने शिकायती लहजे में कहा। आखिर यही तो पूरे साल में नई चीजों का वक्त होता है। शायद अगली सर्दियां आसान हो, मेदर ने कहा। हमें मुश्किल और आसान दोनों ही तरह के वक्त में जीना सीखना चाहिए। रात हुआ चाहती थी। अहमद और पेदर कोयले की आंच को संभालने लगे। इधर परी जानवरों को रात के लिए बखार में घुसाने लगी। अरे जल्दी भी करो। उस भेड़ पर चीखी जो बखार में घुस ही नहीं रही थी। परी को उसे धक्का देना पड़ रहा था। बाकी भेड़ों ने परी की आवाज में पलकी के पुट पर गौर किया और अपने कान पीछे सपाट कर दिए। परी को अफसोस हुआ कि उसने उन्हें डरा दिया था। अरे अरे मेहरी, उसने कोमल लहजे में कहा और उस सुस्त भेड़ का सिर हिलाया। माँ, भेड़ ने जवाब में कहा। परी को उसकी आवाज भी कुछ अजीब सी लगी। इस साल पहले सा कुछ भी नहीं है, परी ने सोचा। जानवर भी उदास लग रहे हैं। परिवार रात को सोने के लिए तैयार हुआ। परी दरअसल दादी के साथ एक कमरे में सोती थी। वो अपने कालीन पर लेटी और कंबल से सिर ढक लिया, पर उसे नींद नहीं आई। वो खिड़की से चांद को पहाड़ों के ऊपर उठता देखती रही। उसे यह ख्याल खाए जा रहा था कि नए साल के दिन पुराने कपड़े पहन उसे कितना बुरा लगेगा। चारों ओर चुप्पी पसर गई। शिवा कमरे की दूसरी ओर से आते दादी के हल्के खराट उठे। तब अचानक परी को लगा कि मेरी धीमी आवाज में मिमिया रही है। वो उठ बैठी और ध्यान से सुनने लगी। शायद मेरी इस वजह से दुखी है क्योंकि परी ने सख्ती से बात की थी। पेदर हमेशा हिदायत देते थे कि जानवरों से उतनी ही नरमी से बर्ताव करो जितनी नरमी नन्हे से बरतते हो। जब परी ने मेहरी को दूसरी बार मिमियाते सुना, वह कालीन से उठी और दबे पांव घर से बाहर निकली। बखार के बड़े से दरवाजे से चांद पुरजोर चमक रहा था। उसकी रोशनी में परी ने मुर्गियों को अंडे सेते देखा। गधा एक कोने में ऊंघता नजर आया। बकरियां बैल के पास एक झुंड बनाए पुआल पर सो रही थी और पास ही भेड़े भी, पर मेरी अकेली दूर बैठी थी। परी उसके पास बढ़ी। मैं दरअसल इतना गुस्से से नहीं बोलना चाहती थी, परी ने हाथ फैलाकर मेरी से कहा, पर तब वो ठिठक कर रुक गई क्योंकि मेरी से सटा एक नन्हा मेमना था। परी की काली आंखें अचरज से चौड़ा गई। वो पुआल पर उकड़ू बैठी और अंधेरे में ही मेमने को निहारने लगी। तब वो तेजी से घर की ओर भागी। अपने माता पिता के कमरे में वो चीखती हुई घुसी, उठो जागो, मेरी ने हमें नए साल का हैरत भरा तोहफा दिया। पेदर उठ बैठे और बत्तीदान को टटोलने लगे। मेदर भी जाग गई। दादी और अहमद भी शोर सुनकर वहीं आ गए। अरे जल्दी से चलो ना, परी हड़बड़ी में बोली और उन्हें उन्नीदे परिवार को बखार की ओर ले गई। पेदर के बत्तीदान के उजाले में सबने उस रोएदार ऊन के पुलिंदों को अपनी टांगों पर खड़े होने की कोशिश करते देखा। अचानक नन्हे मेमने ने अपनी माँ के गर्म शरीर की टेक ली। मेरी सावधानी से अपनी जीभ से उसे चाटने लगी। हम इसे नए साल के दिन अपने सभी दोस्तों को दिखाएंगे, अहमद खुशी से चहक कर बोला, और हम इसे अपने चेहरे और नाक चाटने देंगे, परी हंसकर बोली। बसंत के लिए हमारा नया तोहफा यही होगा। कुछ नए शब्द, कुर्सी, कॉफी टेबल के आकार का अलाव चूल्हा जो अमूमन बैठक या सोने के कमरे में होता है। लकड़ी या कोयले की आग बाहर जलाई जाती है और जब लकड़ी या कोयला तप कर लाल अंगारों में बदल जाते हैं, उन्हें जाली में उठाकर लाया जाता है और कुर्सी के नीचे रखा जाता है। लोग गर्माहट पाने के लिए इसके इर्द गिर्द बैठते हैं। मेदर यानी माँ, मेरी भेड़ को दिया गया नाम, पेदर यानी पिता, ताहविले यानी बखार या जानवर की जगह।